قربان قربان وطن استال دنگو دنگو رونا ساز گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استال دنگو دنگو رونا ساز گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا دنگو دنگو غرونا ساگل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن هر سیما دی خلا دا هر کان دی یا خود دا هر یو بوٹی دی دوا دا هر کلی دی سنگر دا هر یو ځوان قربان لتا دا هر غر او هر کمر دی دکمنانو تا بلا دا قربان قربان وطن قربان قربان وطن خړو دشت شنو درونا تا گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا دنگو دنگو غرونا سا گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن سر او مال با پتا زار کرم دتن وینی بدر کرم خوب تا گلو گل زار کرم بدی نو دابا دی تو دخمنان بدی مردار کرم رو رو بدی سپی چلی دو آسیا دو غاڑ حار کرم قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا لگرم مر چلونا استا گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا دنگو دنگو رونا سا گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا هلمن هلمن تترنا استا غرنا اورزگان استا قندار غندی سنگرنا کمین کمین زابل او د غزنی د ننګ ډګرنا غربت غربت ور د گاو د میدان او د لوګرنا قربان قربان وطن قربان قربان وطن د پکتیا لشا ظلمونا سرګل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن استا دنگو دنگو رونا سرګل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن کو نړو نه د ژوند دي زلمی د پکتی کا او دی پرا دین یالی دی گری دنا د ننګرار او د لغمان دی بریالی دی روزلی دی وڑو کی فدایان غندی بچی دی قربان قربان وطن قربان قربان وطن نظر وچو کندوالو نا سر گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن سال دنگو دنگو رونا سر گل غندی سینا تورو بر برو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن هندو کوش ماہی پرا شمشاد شاہی کوٹ او سپن غرا او تور غرا گڑنگ گڑنگ ہی واد ٹول مر چلی او سنگرا میوند میوند بدن دے حبیبی دسڑگی سارا قربان قربان وطن قربان قربان وطن ستارا سویو پر ہرونا ستا گل گندی سینا تورو گر گرو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن سارا دنگو دنگو گرونا ستا گل گندی سینا تورو گر گرو چینا رونا قربان قربان وطن قربان قربان وطن سارا دنگو دنگو غرونا سر گل غندی سینا تورو گر گرو چینا رونا قربان قربان وطن